Խաչմերուկի ստեղծագործական խումբը հանրայինի ուղիղ եթերում կրկին ուրախ է ողջունել իր ռադիոլսեո բարեկամներին։ Աշխատանքային շաբաթը սկսենք բարձր տրամադրությամբ և զինված զրական լիցքերով։ Թող պայծառ ժպիտը լինի օրվա ձեր ուղեկիցը, քանի որ գիտենք, ժպիտը ոչ միայն լավ տրամադրությունից է ծնվում, այլ լավ տրամադրություն է ծնում։ Խոստանում ենք ապահովել հետաքրքիր եթերաժամ։ Ձայնասրահում աշխատում է հաղորդավար Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկմանը կլսեք։ Վան Նովիկովը անդրադարձել է Ստեփանակերտի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում նախատեսվող ամանորյա տոնական միջոցառումների ծրագրին։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր, կներկայացնի մեր գործընկերուհի Մարգարիտա Ղուշունցը։ Եղեկնուցի Զավե Մանուկյանը պատրաստվում է զբաղվել սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ։ Նրա հետ զրուցել է լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Հայտիներից ովքեր են ծնվել այսօր, կանդրադառնանք օրացույցում։ Այժմ լսենք Վան Նովիկովին։ Ստեփանակերտի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում վաղը կմեկնարկեն ամանորյա տոնական միջոցառումները։ Բազմաբնույթ տոնական միջոցառումները, որոնք կտևեն մինչև դեկտեմբերի 30-ը, այստեղ ունենալու են ընդհանրական խորագիր, որի հիմքում նախորդ տարվա աղանդավանի նոր ձևաչափն է։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում հավաստիացրել է մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Արմեն Հովսեփյանը, անակնկալներով հագեցած միջոցառումները նախատոնական բարձր տրամադրություն են ապահովելու բոլոր մասնակիցների, առանձնապես փոքրիկների համար։ Իսկ թե ինչպիսին են լինելու ամանորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի տոնական ծրագրի առանձնահատկությունները, որոնք առայժմ մասամբ անակնկալ են պահվում, Արմեն Հովսեփյանը մանրամասնել է մեզ հետ զրույցում։ Նախ առիթից օգտվեմ եւ շնորհավորեմ եկող ամանորը և Սուրբ Ծնունդը մեր ժողովրդի և ցանկանակ ամեն լավն ու բարին, որ հայ ժողովրդը միշտ բարգավաճի, հզոր լինի։ Առաջին անգամ փաստորեն Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն բողոքի արչեպ դրվեց այս խնդիրը, որպեսզի մենք պատշաճ կարողանանք կազմակերպել արդեն անվանումը փոխած լուսային քաղաք խորագրով համակարգային ամանորյա այս մշակութային միջոցառումների շարք մի օրով չի դա կատարվելու, ամսի 25-ից դեկտեմբերի, մինչև դեկտեմբերի 30-ը։ Կլինեն տեխնիկայի ներկայացումներ երեխաների համար, կլինի հյուրասիրություն, կլինեն համերգներ, ամեն օր մի պետական համույթ համերգներ կտա։ Այստեղ կազմակերպվել է տարբեր մշակութային արտադրությունների նաև վաճառք։ Մի խոսքով կլինի շատ մեծ երուզեր ու շատ հագեցած է օրը անցնելու։ Ես կխնդրեմ, որ մեր քաղաքացիներ ինձ գոնե երեխաների համար գան այստեղ և թող բավականություն ստանան, լինելու է դա։ Նաև մշակույթի նախարարության աշխատակիցները համատեղ գրեթե առանց կիրակի, առանց շաբաթորվա բոլորս մինչև երեկոյան ժամը 10-ը այստեղ աշխատում ենք, որպեսզի վերջացնենք, թերևս այսօր մենք 100% կվերջացնենք այս գործը, որպեսզի վաղը պատշաճ ներկայանանք մեր հասարակության առջև։ Ամեն օր մի միջոցառում լինելու է։ Ամեն օր մի քիչ փոխված, այո, կլինի միջոցառումների շարք, մշակված է, ծրագիր է կա։ Եվ եզրափակվելու են դեկտեմբերի 30-ին։ 30-ին մենք եզրափակում ենք, թերևս գլխավոր տոնացար և հրապարակի ավանդական դարձած ամանորյա համերգը տեղի կունենա հրապարակ։ Լուսային քաղաքը կարծես թե կաղանդավանի շարունակությունն է, նախորդ տարվա կաղանդավանի։ Իսկ նախորդ տարի կաղանդավանը գործել է միջև տոների ավարտը։ Բնականաբար, քանի որ նա հրապարակում էր կառուցված, թերևս այստեղ դա է նշանակություն ունեցել, որ իրար միահուսված միանգամից հետո անցել են գլխավոր համերգին, բայց Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնը մի քիչ, այսպես ասած, ձախ տեղում է և ժողովուրդը դեռ այդքան սովոր չեն մեր տարածքում նմանատիպ միջոցառումների, այս անգամ մենք ցանկացել ենք մի քիչ թարմություն, նորություն լինի։ Մյուս կողմից էլ մեր շենքային պայմանները, իմ կարծիքով, սա ավելի օգտավետ տեղ է։ Լուսային քաղաք ունենալու է նախորդ տարվա կրկին, հեքիաթային հերոսները, Կաղանդ պապին։ Բնականաբար կունենա, չեմ ուզում այսպես ասած փակագծերը բացել, անակնկալը նույնպես կլինեն։ Հյուրասիրությունը անվճար է, հիմնականում այսպես ասած 400 հոգու վրա է նախատեսում, բայց կարող է 500-600 էլ գա, տեսնենք։ Հիմա մշակույթի նախարարությունը ֆինանսավորում է եւ օգնում է իր փորձից ելնելով։ Եթե մենք այս տարի կարողանանք համատեղ վերջացնենք այս գործը, եկող տարի ավելի ինքնուրույն մենք ենք սկսելու։ Հիշեցնենք, որ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում ամանորյա տոնական միջոցառումները կմեկնարկեն վաղը դեկտեմբերի 25-ին եւ կշարունակվեն մինչեւ դեկտեմբերի 30-ը տոնական համերգներով, հանդեսներով եւ իհարկե հյուրընկալ ամանորյա լուսային քաղաքով։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Ես Շարունակում ենք եթերաշամը, այժմ եթերում մշակութային լուրեր են։ Բրիտանական BBC հեղինակավոր գայքի ռուսական ծառայությունը կազմել է ընթերցողների շրջանում ամենատարածված հոդվածների տասնյակը։ Թոփ տասնյակում հայտնվել է նաև աշխարհի առաջին քրիստոնեական պետության խորհրդանիշներն ու լեգենդները խորագրով հոդվածը, որը պատմում է հայ ժողովրդի քրիստոնեական ավանդույթների եւ ժամանակակից Հայաստանի տարածքում գտնվող հնագույն եկեղեցիների մասին։ Հոդվածում խոսվում է Հայաստանում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ճանաչելու պատմության մասին։ Հայաստանը փոքր երկիր է, սակայն Հայաստանի դերն աշխարհի հոգևոր պատմության մեջ դժվար է գերագնահատել։ 301 թվականին այն դարձել է աշխարհի առաջին քրիստոնյա պետությունը, ասվում է հոդվածում։ Հայաստանից բացի ընթերցողներին ամենից շատ հետաքրքրած թեմաների շարքում են ընդգրկվել Տիտանիկ նավի պատմությունը, Ճապոնիայի եւ Ալյասկայի կղզիները, Արևելյան Հոմուսի գաղտնի Բաղադրիչը, Հարավսլավիան, լրագրողի արկածները Հավաննայում։ Հոլիվուդում Սայատնովայի մասին պատմող նոր ֆիլմ կնկարահանվի։ Գաղափարը կյանքի կոչելու ուղղությամբ աշխատանքներ է տանում դերասան Հովանես Բաբախանյանը։ Ի տարբերություն նախորդ էկրանավորումների, այս ֆիլմում հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա տեսնել աշուղի ընտանիքի, կնոջ եւ 4 երեխաների մասին պատմող պատմությունները։ Սենարի հիմքում ընկած է Սայատնովայի ամենահայտնի ժամանակակից հեզազոտող Ասլան Ասլանյանի աշխատանքը։ Աշուղի դերակատարը կլինի Բաբախանյանը։ Սայատնովան կներկայացվի որպես առաջացած տարիքի մարդ, ում կյանքը կպատկերվի վերջինիս սեփական հիշողությունների արդյունքում։ Հիշեցնենք, որ Սայատնովայի մասին պատմող առաջին ֆիլմը նկարահանվել է 1960 թվականին։ Աշխարհահռչակ երաժիշտ Սերժ Թանկյան անդրադարձել է The Economist բրիտանական հեղինակավոր բարբերականի հրապարակած հոդվածին, որում Հայաստանը ներկայացվել է որպես տարվա երկիր։ Վերջինս տեղեկացրել է նաև, որ մտադիր է հաջորդ տարի ֆիլմ ներկայացնել, որը կպատմի Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության մասին։ Այնքան հպարտ են, որ աշխարհի ամենահարգված քաղաքական ամսագրերից մեկը The Economist-ը, որի մեծագույն ընթերցողն եմ ես, Հայաստանը ճանաչել է 2018-ի տարվա երկիր երկրում իրականացված խաղաղ Թավշյա հեղափոխության եւ վերջերս տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների շնորհիվ։ Մի քանի լավ ընկերների հետ մենք վավերագրական ֆիլմ ենք պատրաստում հեղափոխության մասին, որը կոչվելու է «Ես մենակ չեմ»։ Ֆիլմը պատրաստ կլինի հաջորդ տարի, սոցցանցերում գրել է երաժիշտը։ The Hollywood Reporter բարբերականն ամփոփել է անցնող տարին և հայտնել 2018 թվականի ամենաչստացված ֆիլմերը։ Ամենավատ ֆիլմերի տասնյակը գլխավորել է Ջոն Տրավլոտայի մասնակցությամբ Գոտի ֆիլմը։ Քրեական աշխարհի ներկայացուցչի մասին ֆիլմի ռեժիսորն է Քևին Քոնոլին։ Երկրորդ տեղում է հայտնվել Օտո Բաթհորստի Ռոբին Հուդ սկիզբը ֆիլմը, որի պրեմիերան տեղի է ունեցել նոյեմբերին։ Երյակը եզրափակում է Ազատության 50 երանգները ֆիլմը, որի ռեժիսորն է Ջեյմս Ֆոուլինը։ Տասնյակում են ընդգրկվել նաև Ինքը, Կյանքը, Վենոմ, Մարդուկ, Ջարդուկն ու 4 թագավորությունները, Քինգս, 7 օր ՆՏԲ-ում ժամանակի պտույտ ֆիլմերը։ Դիսնեյ ընկերության ղեկավար Շոն Բեյլին հաստատել է տեղեկությունն այն մասին, որ դերասան Ջոնի Դեփը չի մասնակցելու Կարիբյան ծովի ծովահանները ֆիլմաշարի նոր մասին նկարահանումներին։ Ինչպես հաղորդում է Ռիա Նովոստին, Բեյլին հայտնել է նաև, որ սցենարիստներն արդեն աշխատում են նոր ֆիլմի սյուժեի ուղղությամբ։ Նրա խոսքով ֆիլմի ստեղծման աշխատանքներին մասնակցելու համար հրավիրվել են Deadpool ֆիլմի սցենարիստներ Ռեթ Ռիզը և Փոլ Վերնիկը։ Կարիբյան ծովի ծովահենները 5 մասի զբաղկացած արկածային ֆիլմաշարը, որում գլխավոր դերակատարմամբ հանդես է եկել Ջոնի Դեփը, մարմնավորելով ծովահենների նավապետ Ջեք Ճճղուկի դերը։ Ամերիկյան հայտնի երգչուհի և դերասանուհի Ռիհաննան իր Instagram-յան էջում հայտնել է հաջորդ տարում նոր ալբոմի թողարկման մտադրության մասին։ Երգչուհին հրապարակել է իր Fenty Beauty կոսմետիկի պարագաների ապրանքանիշի նոր հավաքածուից լուսանկար, որի մեկնաբանություններում էլ հայտնել է հաջորդ ալբոմի թողարկման մոտավոր ժամկետը։ Հրապարակմանեկից մեկնաբանություններում երկրպագուներից մեկի հարցին, թե երբ կթողարկվի երգչուհու նոր ալբոմը, Ռիհաննան պատասխանել է, որ այն լույս կտեսնի 2019 թվականին։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Thank you. shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ եթերային ձեր ուղեկիցը Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ինչպես է հայտնագործվել թեյը։ Պարզվում է, առաջին գավաթեյը միանգամայն պատահաբար է խմվել։ Չինական առասպելի համաձայն Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2737 թվականին չինական կայսր Շեննունը նստած է եղել ծառի տակ, մինչ նրա ծառան իրեն տակ ջուր է մատուցել։ Այդ պահին ծառից մի քանի տերև է ընկել ջրի մեջ և կայսրը որոշել է համտեսել ըմպելիքը։ Նրան զարմացրել է անսովոր բույրն ու համը և նա ցանկություն է հայտնել այսուհետ ևս վայելել այդ ըմպելիքը։ Կանաչ և սև թեյերը պատրաստում են միևնույն թեյի ծառից։ Միակ տարբերությունն այն է, որ սև թեյի արտադրության մեջ հավաքված կանաչ տերևները չորացնում են, հետո փաթաթում հատուկ մեքենաներով, որի արդյունքում տերևների հյուսվածքները քայքայվում են, մի շարք քիմիական ռեակցիաներ են տեղի ունենում և առաջանում են այնպիսի նյութեր, որոնք սև թեյին հաղորդում են դրան բնորոշ համն ու բույրը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Եղեկնուցի Զավեն Մանուկյանը պատրաստում է զբաղվել սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ։ Նրա հետ զրուցել է լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Զավեն Մանուկյանն ապրում է Շահումյանի շրջանի Եղեկնուտ գյուղում։ Նա սովորում է տեղի միջնակարգ դպրոցում։ Մայիսին ավարտելու է դպրոցը, իսկ քիչ անց զորակոչվելու բանակ։ Բայց Զավենն արդեն զբաղվում է սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ, բուծում է նապաստակներ, ունի հստակ ծրագիր զբաղվելու նաև շինշիլաբուծությամբ։ Քիչ աշխատանք, մեծ եկամուտ։ Գյուղատնտեսության ոլորտում ոչ ավանդական ուղղությունների զարգացման առումով Հայաստանում առկա է լուրջ ներուժ։ Այս առումով շինշիլաբուծության զարգացման հեռանկարը բավականին խոստումնալից է։ Բարձրաժեք մորթու պատճառով շինշիլաները բնության մեջ գրեթե վերացման եզրին են, այդ պատճառով նրանց բուծում են վանդակներում։ Մակրակենցաղ այս կենդանիներին շատ բան պետք չէ մեծանալու և սերունդ տալու համար։ Օրական 1 անգամ հատուկ կեր, ջուր և 4 խոտ։ Շինշիլաներն ապրում են 20 տարի։ Տարեկան յուրաքանչյուր էգ կարող է 2-ից 3 անգամ մայրանալ, ամեն անգամ լույս աշխարհ բերելով 1-ից 3 ձագ։ Շինշիլաբուծությունը հասնում է նաև Արցախ։ Եղեգնուցի Զավեն Մանուկյանն առաջին համարձակներից է, ով նախագծել է զբաղվել անհետացման եզրին հայտնված կենդանու բուծությամբ։ Երիտասարդ ձեռնարկատերը վերջերս մասնակցել է Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության և Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդական հարցերի նախարարությունների աջակցությամբ կազմակերպված Հայաստանի Հանրապետությունում գործող սոցիալական ձեռնարկություններ շրջայցին։ Մանրամասներին առաջարկում ենք ցանոթանալ մեր զրույցում։ Ես ցանկանում եմ զբաղվել սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ, որովհետև գտնում եմ, որ այդ ոլորտը շատ կարևոր է պետության զարգացման համար, որովհետև միայն պետությունը ի վիճակի չէ լուծել այդքան խնդիրները, իսկ իմ սոցիալական ձեռնարկությունը, որ ես ուզում եմ բացել, գաղտնիք չէ, որ ցանկացած սոցիալական ձեռնարկություն հետապնդում է ինչ-որ նպատակ։ Իմ նպատակը օգնել բացել եւս այ սոցիալական ձեռնարկությունը, այսինքն շատացնել այդ ոլորտը։ Հիմնականում ես ցանկանում եմ խորանալ մորթի արտադրելու վրա, նա

կզբաղվեմ։ Իմ հայրը շատ ինձ կողմնակից է, իդեպ իմ ընտանիքից հենց նա է ինձ աջակցում այդ հարցում, որը ոգեշնչված է, իսկ մնացածը այս ծրագրին անկեղծ ասած սնահավատությամբ են մոտենում, և ես այստեղ եմ հենց իմ հոր շնորհիվ, որ նա հավատալով այս ծրագրին, կողմ լինելով ինձ աջակցել է, և բանակում լինելու 2 տարիներին նա անպայման կզբաղվի այդ ծրագրով և առաջ կտանի իմ նպատակները։ Իսկ պարսկական շուկան ուսումնասիրել եք։ Ուսումնասիրել եմ իրանական շուկան և ասեմ, որ անսահմանափակ քանակության պահանջարկ կա, ոչ միայն իրանական, այլ նաև եվրոպական, սակայն եվրոպական շուկայի համար դեռ շատ շուտ է, որտեղ ուսումնասիրելով 2 շուկաները տեսել եմ, որ իրանական շուկա արտահանելու համար մեզ հարկավոր է ավելի քան 1000 մայրացու, իսկ եվրոպական շուկա արտահանելու համար 3000 մայրացու, իսկ դա շատ մեծ թիվ է, ընդամենը 1 կազմակերպ կությունը կարա ամենաշատը ապահովի 200 մայրացու, որովհետև դա շատ մեծ տարածքները պահանջում գուցելու համար, դրա համար ես ցանկանում եմ իմ համայնքում այնպես կարողանալ անել, որ բոլորը դրանով զբաղվեն, համայնքը կզարգանա, բոլորի ապրելակերպը կփոխվի, արդեն բոլորը կդառնա սոցիալական ձեռնարկատերեր և արդեն կանցնեն կողքի համայնքները։ Եվ նաև գուցե այդ ժամանակ ճանապարհ բացվի դեպի Եվրոպա։ Այո, իհարկե, եթե ես կարողանամ ապահովել այդ քանակը, արդեն Եվրոպա կարտանենք, Եվրոպա երբ որ արտահանեն, $250 կլինի նրանց գինը, սակայն Եվրոպայում վաճառվում է նրանց միսը 200 եվրոյով, իսկ իրանական շուկայում չի վաճառվում, ուստի մեկ շինշիլը այս կարող ենք ստանալ ավելի քան 500 եվրո, դրա համար արդեն 3000 երբ որ մայրացու լինի կարողանանք բուծել։ Նշեմ նաև, որ վարդենիս քաղաքում կա մայր շինշիլաբուծություն, ես արդեն իրենց հետ կապ եմ հաստատել և նրանք ինձ խոստացել են աջակցել և Դանիայից ներկրել ինձ համար իմ ցանկացած շինշիլանի տեսակը, որը որ կդառնա արդեն, եթե իմ ուժերով լինի, արդեն բանակից հետո, իսկ միշտ բանակը միայն նապաստակների բուծմամբ։ Զավեն, իսկ նապաստակի մայրացուները որտեղից է կարողացել ձեր բերել։ Նապաստակները ձեր ենք բերել Գարնանը, դեռ ձագ ժամանակ Վարդենիս քաղաքից, մակրացեղ տեսակներն են, գերմանական ռեզենը, որը որ մակրացեղը շատ թանկ է, ձագ այդ ժամանակ դեռ արժե 15,000 դրամ, և վիլիկան տեսակ կար, որը շագանակագույն է և նրանց արժեքը 10,000 դրամ է։ Ինքը 2 տեսակներն եմ հենց վերցրել, որպեսզի կարողանամ բուծել արդեն մայրացուին և արդեն 2 անգամ ձագերն ապահովել։ Նաև կար մի այսպիսի տեսակ բարան կոչվող, որը որ ավելի մեծ է, նա մորթին ավելի շատ է, բայց ցանկացա ուղղակի դրանից սպահել, որովհետև նրանք շատ զգայուն են և կարող էր ուղղակի սատկել և վնաս պատճառել, դրա համար ես նախատրեցի մի քիչ փոքր, բայց ավելի կենսունակ և մեր տարածքին հարմարվող կենդանիներ։ Իսկ առաջին եկամուտը, առաջին շահույթը արդեն ապահովել են հապաստակները։ Ապահովել է 2 հատ, արդեն վաճառել եմ և նախատեսում եմ 4 հատ ևս վաճառել նոր տարուն, և այդ գումարով փետրվար ամսին արդեն գնել մայրացուներ, բայց արդեն մայրացուների գինն էլ 50,000 դրամ է։ Հարցազրույցը վարեց Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Oh, պատրաստում մտքեր։ Մարդիկ իրենք են իրենց համար սահմաններ գծում չգնահատելով սեփական հնարավորությունները։ Մի վախեցեք ռիսկի դիմելուց, ձեր հարմարավետության շրջանակներից դուրս գալուց և կտեսնեք, որ ձեր հնարավորություններն անսահմանափակ են։ Մարդկային հարաբերություններում ցանկացած դավաճանության հիմքում համեմատությունն է, ավելի լավի ընտրությունը։ Նավ ավելի լավն է փնտրում, երբեք չի գնահատում այն, ինչ ունի։ Մեր բոլոր բողոքներն այն ամենի առնչությամբ, ինչից զուրկ ենք, բխում են երախտագիտության պակասից այն ամենի համար, ինչ ունենք։ Ռադիոսով բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօրը ծնվել են Արմեն Մալխասյանը, հայ գրող, վիպասան, Լևոն Ներսիսյանը, հայ գրականագետ, գեղագետ, դերասան, Խաչատուր Ներսիսյանը, քամանչահար, երգահան, ՀԽՍ վաստակավոր արտիստ, Մարգարիտ Բաբայանը, հայ դաշնակահարուհի, երգչուհի, երաժշտագետ, մանկավար, Դավիթ Հակոբջանյանը, հայ ճարտարագետ, մեքենագետ, դոցենտ, Էդուարդ Մարկարյանը, հայ փիլիսոփա, մշակութաբան, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, Պետրոս Պետրոսյանը, հայ գեղանկարիչ, Մարիա Զախարովան, ռուս պետական և քաղաքական գործիչ, դիվանագետ, ունի արտակարգ և լիազոր դեսպանորդի դիվանագիտական աստիճան, Մարտին Մազմանյանը, հայ խորհրդային կոմպոզիտոր, խմբավար, մանկավար, երաժշտական հասարակական գործիչ, ՀԽՍ ժողովրդական արտիստ։ There's so much I like to say. You stole my sunny Saturdays. You didn't even feel regret. You didn't even care. Now I'm sitting in my place and I feel so ծրագրի այսօրվա թողարկումն ավարտվեց։